خصوصاً مسلمان مان چې الله کرم کې او فضل کې او د حج توفیق ولا ورکی یا د عمره دې د دو مقدس مقاماتو لیدل کې او ته مکه مکرمه او بل ته مدینه منوره په مقدس مکه د دواله زینا بهتر زمکی دی او په مقدس مکه د دواله الله د طرف نه د ډیر برکتونو زینا دی مکی مکرمه سره د بیت الله تعلق دی او مدینه منوره کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د خپل مبارک جن لس کال تیر کړی دی وحی پکې نازل شوی ده او حضور پاک مبارک قبر مبارک داغه د مرګرو قبرونه او مبارک زین سنگ چې په مکه شریفه کې دی د قرنګ ډیر مبارک زین په مدینه شریفه کې دی حضور پاک مبارک چې کله مدینه منوره ته تشریف یوړ را دی زول نوم یسربو سره بیماری او تکلیف تا وای نو پدې کې به په انسان باندې بیماری راتله او تکلیف پراته صحابه پکې نا جوړ شو تر دې حدا پورې چې هغه حضرت بلال رضی الله عنه چې په مکه مکرمه کې په هغه ډېر لوی سختې تیرې دی هغه بجلل او مکه به یادولا او د مکی غرونه به یادول او د مکی خوړونه به یادول او د مکی کافر ته به خیرې کول خدای وي د مکی دا کافر ابو جهل او میه تباکه وی مونږه د خشتخ کول زمکه نه د واباز مکی تر وستو نو حضور پاک مبارک دعا وکړه هغه دعا قبول شوه وی خدای د مکی دا بیماری د مدینه دا بیماری د مدینه منوره نه لری کی نو خوب یولد او بیا صحابه ته بیان کوي او تور خزه ببر سر بد شکل می ولیدا چې د مدینه شریفه نه لاړه جحفه ته وی دا الله رسول د دې تعبیر سره وی دا غوبا د مدینه منوره خدای پاک جحفه ته نقل کړه او دعا وکړه ډیر دعاګانی کړی دی اللهم حبب الینا المدینه خدای مونږ ته مدینه شریفه خوخه کې که حبنا مکه لکه سنگ چې مکه زمونږ خوخه ده او اشد بلکې د مکې نه هم راته زیاته خوخه کې خدای چې سنگ مکی سره زمونږ مینه وه د اقصې د مکې په شان دلته زمونږ زړه ولګې بلکې د هغې نه زیاته مینه م ورسره پیدا کړي او نور دعاګانې هم کړې دي چې یا الله په مکه مکرمه کې چې ستا څومره برکتونه نازلېږي د هغې دو چنده برکتونه په مدینه شریفه نازل کړي دو چنده او خدایه وی ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره دعا کړې وه ان ابراهیم دعا لمکه هغه د مکې دپاره دعا کړې وه او خدای از استان د مدینه شریفه د پاره دعا غواړم کوم برکتونه چې د ابراهیم علیه السلام په ذریعه په مکه مکرمه کې نازل دي خدای د هغې نه زیات برکتونه زما په دعا په مدینه شریفه کې نازل کی حضور پاک فرمایي چې په ټولو خارونو کې اخیری دوه خاره به روانېږي چې یو مکه او مدینه ده نور خارونه به مخکې روان شي او قیامت ته نږدې او اخر کې به مکه او مدینه روانېږي او وی دجال چې کله راشي نو وی د مدینې نه ګیر چاپیره فرشتې به ولاړې هغې به د مدینې منورې سوکې کوي هغې سره به اسباب او آلات دي چې دجال راځي هغې به یې وایي وی مدینې شریفې ته به راورسي نو فرشتې به ولا مخ واړئ په بل طرف نو روان بشي وی وا دا مدینه شریفه هغه ځمکه ده چې دې ته به دجال نه داخلېږي اخره زمانه کې یو لوی کافر به راځي هغه ته دجال وای لوی کافر هغه له به الله ډېر لوی طاقت ورکړي او څه به خپل سحر وي او نظربندي به وسره دا دنیا دا خلق بور پسیش او خلق با کافر کی چالا با ڈوڑے ورکی چالا با اوڑا ورکی چالا با غنم او دانے ورکی او چالا با نغد پیسے ورکی او چے سو کے تابع کی گی نو ابا کافری دجال تا با خدا وی با دے ٹول از مکب پا دی دنیا با چکر لگئی او دا سے حالت با سرے چے سو کے نمانی اگے خلق کو باندے بظاہری لگون دے تکلیف رازی لوگا با پی رازی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دی حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ اگر آدھے و نبی علیہ السلام تے یا واقعہ بیان کر وی سیب زچے رخبل وطن نراتلم پا کشتے کے سوارشو نوی ہوا دا بل طرف نرالو زمون کشتے یو جزیرے تا قرسولا پا دی کشتے باندے یو جنڈا گندے لگولی بادبان وطا وی نو دا کشتے والا آگا بادبان لقی را لقی ہوا تے مخامخ کئی نو داغی پا ذریعہ کشتے روانے بادبانی کشتے وطا وی وی ہوا دا بل طرف نرالو زمون کشتے پا مخاکلا مخاکلا نو یو جزیرے تے و رسول وی اگا جزیرہ کی منکس شو وی پا دی تمو چی دا ہوا دا توفان ختم شی نمونگ با بیاد اخپل کشتے کی کینو واپس برازو مدینے منوری تراتلن وی چی اگا جزیرے تاو رسیدو وی پا اگا جزیرہ کی یو حیوان غند شیو اگا سرم ملاقات شو دیر غٹ شیو او دا سی شیو چی داغا وجود داغا پا ویختو کے پٹو منتے ویختخ کارے دل وجود نخ کارے دل وی منگ ورنیز دیشو اگا منگ نتا پوسو کا منگ داغا نتا پوسو کا سوکے منگ وایو عربیو منگ وی تسوکے وی انل جساس از جاسوسی وی منگ وی دا چا جاسوسی کے وی شا تا یو شے ناستے او ستاسو پہ انتظار دے او زخو دا تا دیر ناشنا وجیبخ کارم اغا زمان زیاد ناشنا وجیب دے او ستاسو انتظار کئی ورش وی مونگ چی ورلو یو غٹ شیو یو غٹ سالیو او پا زنزیرونو تالل شیو غٹ غٹ زنزیرونو وطا چول شیو او یہ توپ پہ وو پا غا زنزیر کے او یو لوی آواز بیو کوئی مونگ بتی او یریدو وی مونگ نے تپوسو کتاسو سوکے وی مونگ وی چی مونگ عرب جو وی بیارانا تپوسو کچی نبی آخر الزمان را پیدا شوی دے کنا وی مونگ وطوی چی او را پیدا شوی دے وی بیارانا نور تپوسو نوکل پلانکی علاقہ کچی کم باغ دے اگا باغ میوہ کئی کنکی مونگوی او میوہ خو کئی وی ان قریب دا چی دے میوہ بوچش پلانکی علاقہ کچی کم چینا دا او با پکشتا کنشتا مونگوی او شتا پکیں وی ان قریب دا چرا دیو بابم اوچشی وی بید نبی علیہ السلام متعلق تپوسو کچ حالت ایسا دے جنگونا و سر خلق کئی کنکی منگوی آو کل دا غلبی کل دا دشمن غلبی وی خاخیری فتح بدا دی وی دیکی بے بی آیا او ٹوپو او یو لوی چغ بے اوالا وی پزنزیر تلل شو خو منگ باو یریدو وی بیاتی من تپوسو کتسو که وی دا دجالی ما او ان قریب دا چیز براوزم او پا دی دنیا که خی طرف تا و گست طرف تا بزلوی فساد خورو او ما سر با دا سرو زرو دا سپینو زرو غرو نی چی سوک می مرست تا که مرگرتیا که یغیل باورکو او چی سوک می مرگرتیا نکه یغیل با نورکو دا خپل واقعه و تا ذکر کرا ای مونگوی چی تبا کل روزی وی لگی روزی پاتی دی ان قریب سمو دا پس در وطو والی وی پتول دنیا بچا کر لگو مگر چی کم از مکا توابا و توی توابا یا تویبا اغیطا بنا شمت لی او چې کله د دغه توابې ته او طیبې ته ور نږدې شم وی فرشتې به د هغې سوکی کوي نو ماله به مخ بل طرف ته واړئ شام ته نو شام ته به لاړ شم هلته به ځم. دا قصه تمیم الداری رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه او له دې نه مخکې حضور پاک هم دا واقعه صحابو ته بیان کړې نو حضور پاک چې د خبره واورېده او صحابه هم واورېدله نو دا خو مخکې نبی علیه السلام بیان کړې وه نو هغې پوه شو. نو حضور پاک خپله کونټۍ مبارکه مدینې منورې د ځمکې له راوبلله وی هذه طعامه هذه طیبه وی دا هغه توابه او طیبه د مدینه منوره وی دې به په ټوله دنیا چکر لګی او دې مدینه شریفې ته به نشي داخلېدی. امنل که نه وی ما تاسو ته د کوم دجال قصې چې کړې وې ادر ته د بیان کړې که نه خبره رښتیا ده او که نه ده وی چې مدینې شریفې ته دا دجال را نږدې شي نو فرشتې به وله مخ شام ته ور واړی نو دی به شام ته لاړ شي نو په شام کې به عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوشوي نو هغه به لږې شي او دا دجال به مړ کړي. نو مدینه منوره هغه ځمکه درو چې دجال مدینې شریفې ته نشي داخلېدی وبا مدینې منورې ته نشي داخلېدی وبا داسې بیماری ده چې راشي نو ډېر خلک په یو ځل مړه شي دا مدینې شریفې ته نشي داخلېدی او مدینه منوره د الله د رحمتونو د برکتونو ځای دی. نبی علیه السلام مبارک چې به کلم د سفر نه واپس شو او د مدینې شریفې غرونه به ولیدل نو ساروی به تیز که د مدینې شریفې د محبت ته وجه نه تیز به که او چې کله د احد غر به ولید نور به هم ساروی تیز که وی هذا جبل دا یو غر دی یحبنا مونږ سره مینه کوي ونحبه مونږ د سره مینه کو او حضور پاک فرمایلی وی د قیامت پر ورځ به رب العالمین د احد دا غر راوالي او د جنت په دروازه کې به کیږي. دا د برکت زینه دی او د برکت ځمکه د مدینه منوره. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یا خو صحابه هغه و چې مدینې شریفې ته لاړل نو مکه خوښوله وایي خدایه د وبا ځمکې لرالو خدایه مونږ به واپس مکې ته کله ځو دومره مینه یې وه د خپل وطن سره او یا الله د حضور پاک په دعا ورته مدینه شریفه دونه خوږه کړه چې حضرت عمر فاروق یو ځل حج له تلی نو چې واپس راته او مدینې ته را نږدې شو شپه وه شپه د شپې د څوارلسمې سپومۍ وه هغه سپومۍ ته چې دی باره ووت داسې عجیبه انوار نازلېدل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي وی الله وی دا سپومۍ دلته م رڼا کوي دا به په مدینه شریفه کې م رڼا کوي وی ردی دا انوار دلته م راکوزېږي دا او په مدینه شریفه کې م راکوزېږي وی خدایا د پیغمبر دې کلي مدینې ته به کله رسم دومره مینه پیدا شو او دا الله نه یو سوال وکړ وی خدایا یو سوال در کوم اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک خدایا ما لستا پلار که شهادت راکه دا شهادت سوال وکړ اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک خدایا و استا پلار که ما شهید کا وجعل قبری فی بلد رسولک او خدایا زما قبر ستا دا پیغمبر پا کلی که پا خار که وگرزاو دا سوال وکړ یه مکی پس ارمانو نکول او یه بیا دا غختل چې زما مرگ پا مدینه که راشی او زما قبر دا پیغمبر علیه السلام پا کلی کش اخا تمنا وردو اللہ پورکل کله چې د خلافت اخیری کالو نو بازار کې روانو بازار کې یو غلامو ابو لؤلؤه مجوسی غلامو د حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه غلامو مجوسی و آتش پرست هغه لګیا دی دا دغه جوړی میچن جوړی میچنې جوړولې لورو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی پلار روان دی دا غلام ولا بولو لعرا پاسد وی امیر المومنین زما یو خبر آو وی زما دی غلام تاو آیا دا دی مولا تاو آیا مغیر ابن شعبتا چی زمان دا مزدوری پا ما کم اکی دا غلامان بخلق واغشتر نبیا بے پکار روزگار کن او سر بے تلا کڑے وچی دروازی با دمر پیسے پیدا کن یا دا میاشتی با دمر پیسے پیدا کن وی زما دی مولا تاو آیا چی دا مزدوری را باندی کم اکی وی سمر در ناخلی وی دمر را ناخلی وی دا خو لگا در دیرا ندر نوری در باندی سمر کم اکی دا غلام غصه شو لکی یو خبر او کلوی خز طالبم یو جرنده جوڑا کب نور غگی اونک نو یو چالی جوڑا کل دو مخیزه او سلوی خروزی به گرمولا و دا زهر و پاو بو بانده به و بکولا نالوور چی چاکوی ها چاله کلا گرم دا غکی او بکی دا گرم اکی نو بیا ولو بورکی اغی سر دا چاله لگا مضبوطش یا دا چاکو نو اغا دو مخیزی چاله به روزانه گرمولا سر بیکلا او دا زهر و بیزان تیخو دی ویغی که بیغو پکول سلوی خروزی ولا دا زهر و بورکنی دا دا چا دا پار دا تی عمر دا پار چه کچر تی دا زخم نمر نشی نو چه دا دی زهر و دا سر زهر و دا سر نخو مر شی کن چالی تیار اکلا و زان سر پتر روڑا جمعات تر آغی دا سار منزو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سار پا منزو والا او تلاوت ایک او پلنبی رکات که او دی شاعتا والا دی چاعتا سپتا لگ ناگانا چالی رو استا و پا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو سو سخ سخ گزارو نوکلت پا آغا دو مخی دی چالی ہوا سخ گزارو دا سی پا چالو وو چی چالی تی خیٹی تا پوری را پوری وستا دوینو شور پور شو غریب پریوت لیکن رو پا اغا وقت که نیچغو والو نیوازو نوکلل فورا یو بل صحابی شاعت دا مٹه اونی واغی ازان پزیو درو علاوی دا منس پورا که دا چالی سمر سخت دردی و دا زخمونو سمر درد اوی نتی بیگی لیکن رو دا منزی گوری اغا وقت مخیالو ساد منز دیر هم شید دا زان پزه او در اسم چه امام تا سمسله پیخشی نو دیده فورا ورپسی چه کم مقتدی ولاری شا تا او دا منز پا امامته پویگی اغاری دا مطو نیسی دا زان پزه دی او در این باقی چه کم منز دی اغا باغا دویم امام پورا کی نو در اغا صحابی دا مطو نی و دا زان پزه بانده او در این وی شا با دا باقی منز پورا که او دغی سری چه حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں دے تختے دا صحابہ ورانی وقت نو سور لس صحابہ نورم موال سور لس کس نورم غریبانان شیدان شو لکہ دو مخید چالا دا وسر اخیرہ کی او صحابی یو خیارتو بکا غسر یو کوٹو اکوٹے راواقشتو پدر پاس ہے ورواچا چی ببلا طریقہ خودے نگیری پدر کوٹ کے بیدن نگیر کنو دے بگیر شی نو چه کوٹه پی ورواچه و نو ده چاله راواغ زانه پیلاله چه ما سر بود دوی سکی بلا خلق می ملکل او امیر المومنین می موالد خو خیر صحابه و کلک اونی و مویت جیل که واچه رستو صفونه و تیاره و ده سار منزو بجلی خوینه رستو سا خلق پوینش رستو چه صفونه که کم خلق ولارو اغیوی چه من دمر پویشو چه دا عمر آواز بند شو دا بل صحابی آواز شوروش اوی لک پا غربر پیشو چه رب مخ که صفونه که سا شورا و شرابا و سا مند ترلیو شو خیر منز مکمل شو چه منز مکمل شو ده نوین بیگی او پا کم زی که ولار ده ده حضور پاک پا محراب که ولار ده عجیبه خبره ده در اللہ نا سوال کرده چه اللہم رزقنی شہادتا فی سبیلکا خدا استا پلار کے شہادت راکے نوخ شہادت والا خدا دا پیغمبر علیہ السلام پا میراب کے ورگ اگر دے کیوینی تویشو چه کم دے با حضور پاک امامتے کی منسکو رو چه خدا تا دے کم تمناو کو سوال دے اخلاص ناو کو خدا پاکے گوار قبلے من خدا پریخے دے او دنیا ته رجوع کړي. کله چې ضرورت راشي نو الله ته چغو، او چې ضرورت هم نه نو خدای مې ير کړي دي، خدای مې ير. که تاسو خدای الله وی فذکرونی اذکرکم، ما یاد کې زه به تاسو یاد ساتم. یو کافر به خپل بت ته لګیا و عبادت پې کو، د هغه بت نوم یې لات و لات. قرآن شریف کې مرازی لات او منات او عزا، نو لات د هغه بودو، نو دې لګیا دی هغه خپل بت ته عبادت کوي. یا لات یا الله تو یا الله تو، هغه بت یادی ای زما لات خدایا. سترګې ورلې، چې سترګې ورلې نو خلی خطا شوه، د یا الله تو په ځای یا الله هووی. انسان د خله خطا کیږي، یا الله تو، او چې سترګې ورلې یا الله نو فورا الله آواز ورکوي، لبیک یا عبدی، اے بنده حاضر ام سوی. فرشته الله ته وی وی خدای دا خو تا ته آواز نه کوي، خلی خطا شوه، سترګې پټې شوې، دې خودی بت ته چغه وی خلی خطا شوې، لات په ځای ستا نوم واغش. الله سوی وی بے شک ما ته پته ده چې دې د شو خلی خطا شوه، او په غلطۍ زما نوم د خلی نه وخت، لیکن دې هغه خپل خدای ته لګیا دی چغې وی هغه آواز نه ورکوي. نو چې ما ته چغه ووهله او زم آواز ورنه کوم، نو په ما د ده په دې خدای کې څه فرق شو؟ د ده په خدای او په ما کې فرق دا دی چې دې به دې خپل خدای ته چغه وی ابه جواب نه ورکوي، او ما کې فرق دا چې ما ته چغه وی زه به جواب ورکوم. دغې خپل خدای ته که دې چغه وی فایده نشي ورکولی، د ضرر نه نشي بچ کولی، او چې ما ته چغه وی فرق دا دی چې د فایده م ورکولی شم، د ضرر نه بچ کولی شم. لبیک یا عبدی، ای بنده حاضر موایه سوی. قدرت الهی ته ګوره، دقې وخت کې د الله هغه آواز د دې سړي د غوږ ته راورسېد، چې غوږ ته راورسېد راویښ شو، خوب نه ووت، په سوچ کې پرېوت. الله زه د چا عبادت کوم، دا خو په غلطۍ ستا نوم زما د خولې نه ووت، ما خو لات یادو، دا خپل خدای مې یادو، او په غلطۍ ستا نوم د خولې نه واورېد. نو خدایه ته په غلطۍ م دومره ما ته بیدارې چې فورا ما ته وی لبیک حاضر یم، په غلطۍ مې نوم ستا د خولې نه ووت، او خدای بیا هم ته ما ته متوجه او زما آواز اورې. هغه بوتي اوچت کړه او ځمکه لیراو براو، وی شپېته اویا کاله مې درته چغې ووهلې، په ویښه ویښه تا غواړو جواب را نه کړ. شپېته اویا کاله مې درنه غوښتنه وکړه، هېڅ پخه را نه لی، او وی نن په غلطۍ کې د خپل رب نوم زما د خولې نه ووت، وی د هغې عرش نه آواز را کوي او زه یې اورم. پته ولګېده چې لوی خدای شته، او هغه یو دی، او د خیر او د شر مالک دی. خیر ورکولی شي، شر دفع کولی شي، خدای پاک مسلمان. نو د انسان ارزو او تمنا چې کله انسان الله ته آواز کوي، نو خدای هر ځای موجود دی، خدای پاک ستا آواز اوري، خدای ستا تمنا پوره کولی شي. او الله وی فذکرونی ما یاد کې اذکرکم، زه به تاسو یاد کم. نو مسلمان له پکار دی چې په یو یو ګړی الله یاد کړي. او خدای پاک د چا د عبادت ناشکری نه کوي. د الله په نومونو کې یو نوم دی شکور، ورته وایي شکور، یا شاکر هم راغلی دی او شکور هم راغلی دی. دا طالبان په موږ سوال کوي چې د دې معنی خو د شکریې نه ده، شاکر او شکور خدا معنی چې خدای پاک شکریا ادا کوي. نو شکریه خو هغه څوک ادا کوي چې سره چې ښېګړه وکړي. نو خدای سره خو نه څوک ښېګړه کولی شي او نه خدای د چا ښېګړې ته محتاج. موږ وایو نه، د شکور او د شاکر معنا قدردان دی. څوک چې د چا د نعمت قدر وکړي هغه ته قدردان وایي، لکه وي دا قدردان دی، ښه زما د دې نعمت احسان فراموش نه دی. نو خدای پاک چې ته عبادت کوې، د عبادت فایده تا ته ده، الله ته نه ده. خو بیا هم خدای سره ستا د عبادت قدر شته. نو چې خدای سره ستا د عبادت او ستا د جړا قدر شته، نو دغې قدر والا قدردان ته شکور او شاکر وایي. نو زما وروڼو هغه سوال کړی، خدای شهادت را لراکا، الله والا هغه سوال داسې قبول که چې د حضور پاک په محراب کې ولا شهادت ورکړي. دې غریب بې هوشه شو، صحابه اوچت کورته یاو چیا ویلا به هوشا پروتتی رال داغ زمانه حکیمان او طبیبان علاج ولکای پیچی ولا پخله کی اڑی غت پد خیټه روزی دغه خیټه سورې ده مې ده سورې بل خیټه تدن نزی سترګي او غاړولې چې کله سترګي او غاړولې نو لومبه تاسو ته سکای ورته چې خلک سترګي او غړې لومبه ویاله شابه ډاکټر راولې طبيب راولې ملشم علا شابه زخم را لو گنده نو چې لومبه سترګي او غاړولې تاسو کوي وی مونږ پورا شو کنا الله اکبر صحابه ورته زامن ورته ناسي صحابه ورته ناسي وي او وی چا سرتا ورسو فلان کی صحابي اخره پوره سرتا اوس بالکل اخره پوره سرتا ورسو وی خاص مال او براوله صحابه دا خیالو چې گنی دې تګینه زکه دا خود ځن کدن وخت او دا وخت انسان ته تګ تند لګي وی شابه او براوله اغي ولا او په لوټګه کې وینر غټه لوټه کې راوله کوزه کې او براوله پمنڈ لالل او بے والا راولے او پا دیتا مدی چی دے تگی دے او دے بدو بس کی چی کلے او بولا راولے وی مال لگا تکیا را کیا غیولا تکیا وار کرانے گئے کا او بے پا کاسا کیا روی نا کاسا کی مارا وے وی سیب سکی بس کی وی او دس کو او دس او براتا واچے وے علا شابے نور خو ندے خطلے وی نسیب لا ندے خطلے وی شابه انور رو نخیجی چه او دستو کن ری ورطوی عبدالله ابن عمر وی بابا تیموم باندهو که کن تال خودی وقت که تیموم جایز ده وی بچی دین ما تا مخایا ستان از ما ده حضور پاک سر صحبت زیاد پاتی شویده او ستا پا نسبت ما ده حضور پاک نر دین مسئله زیاده وریده لیده شابه او برا تواچه وی چه او دستو کن پاگ حال که او بور تواچه ولی او دستو کن چی بے کل او دسو کو وی تکیارا کے رانیغ میں کے او مخرا لقبلی تا مہا مخ کے چی منزو کم زی ور تبیاوی وی بابا پیشارو کا دی وقتی غطال پیشارو منزیز دے وی ما تا دین مخایا بچے ما دا حضور پاک سر دے روزے مبارک صاحب سر دیر وقت تیر کردے دے دا دین مسئلے و دا منچل میں تیز دکڑے دے منزیو کو نمانزه نا چه کل فارغ شنو بیتا پوستو کو دا چو آلم ورنوری خبری روستو دی دا پچال چو آلم وی دا ابو لو آغا مجوسی غلام دا مغیر ابن شعبه رضی اللہ عنہ غلام اغو والی اخو مجوسیو کافر نو دی سوئی وی الحمدللہ خدای لسانا دا چه زمان مرگی دا اغا سڑی دا لاست نونک چه اغا قبلی تا منسکی چی دا کافر دلا سمرو دا کاغا سڑی مجوسی چی دا منگوزار دا لاست زمان مرگ مقرر نشو او زمان مرگ دا مجوسی غلام دا یو کافر دلا سمقرر شو گورا دیکیم دا منز اهمیت تیشارت دا ولی چی منگوزار سڑی و او اغا والی می نا با بیا جہنم تا تا نو دا اغا منز فیدہ بے ختم شوی و خرا چی دا مسلمان منگزار دا لاسا مر نشم و دا کافر دا لاسا مر شم وی دے دے خدای حلاک کی دے تا خو ما سستق خبران نور کردے دا تا خو ما دوم رو چی دا کم ممزدولی در نمولا اخلی دا خو لک دیر شے ندے لک شے دے بیاو تا صحابر علیلوی سیف سلیم نیولے دے ملی کو حکم کوا چی ملی کو وی ولی وجنے وی تا چی والے وی دا خو لا جم دیم وی پا آغا با قصاص علا را دی چیزا مل شم نو دا خلامن نیم جم دیم نو تاسو سنگ ا قصاص کوئے اوی چیزا کرد را دی چیزا مل شم نو دا خلامن نیم جم دیم نو تاسو سنگ ا قصاص کوئے اوی چیزا کلامل شم بیا میں اختیار دا وارسانو دی کبیا وجنی و کبیا مفتو کے بخیاف و کئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راگ دا غب لارو حضرت عباس اغب دا غلامان و تجارت کو دا مریان بے غشتل او خرسول بار نبے راوستل او پا بار بے خرسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راگ ورطا ادرید ورطے وے کاکا جی چووالے ویستا پلار مرکلم عباس وتی یادو رضی اللہ عنہ اغلی شو وی زکا چی دا غلامان و دا امریان دا دی تجارستا پلر گئی دا غدا بار نروستی دی زمارونو بی اخیری وصیت سو وصیت ایدو اوز برزان نپس خلیفہ گوری پزانی فکر نشتا نو شورای جوڑکلا دا شپگو کسان وی دی شپگو کسانو شورا میں جوڑ اکلا دی چی سا فیصلہ اکلا و دمانا پس امیری اوی زماز بی عبداللہ ابن عمر دی پکی ناس تی خدا آگا اوٹ بنی کل اکدی شپگو کسانو بیا اختلاف راغی زماز دزوی رہ با پکی نی دی صرف اسی مشورہ کے شامل کے دی اوٹ بنی کسالور یو خواشو دو بل خواشو زماز دزوی رہ لب اعتبار نی بیا دو بل وسیعت سوک وی بچی وی لال شای اوکارو کا وی عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ہوا ہے کہ دا ما دا دل دا ارمان دا چی دا حضور پاک پا گوان کی دفن شب نو کچر تی دا کہ حضور پاک دا عائشی بی بی پا کوٹا کی دفن ہو اور یو وصر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم دفن ہو نو کہ عائشی بی بی اجازت را کہو مو کرا نکو عبداللہ ابن عمر لارزوے وی بی عائشی رضی اللہ عنہا تے دروازہ اڑا بولا سو کیا عبداللہ ابن عمر بابا میرا لے گلے او اغدا تمنا کئی سوال کئی کتی اجازت ورکے نو اغوی چی دا حضور پاک پا خواہ کے دفن شم عائشہ بی بی ہوتا سوائی وی دازے خو مازان لخوخ کرے وی ماوی یو خوابا می پلاری حضرت ابو بکر او بل خوابا می خاون دی نبی علیہ السلام مبارک خود چی عمر غواری نو ما پزان دل ترجیح ورکلا عمر دی پکی خخشی او زبا دا نور و مرگر و بیبیانو سر دا مدینی پا مقبرہ کی دفن شم دل آسے نیغ نیغ دروازی تا قتل جی عبداللہ ابن عمر را اخکارا شو وی بچے سا خبر دی راونا وی چستا سا خواخ و آقا خبر می دل راونا اگی خواخ زیزان لگ ورکلیو فاقا وی چیز دا پزان عمر لترجیح ورکوم او عمر دی پا دی زیکی دفن شی وی بچی دا ایمان نا پس گورا دی ٹکی دا گوک کے دی وی دا ایمان نا پس چی دا ما دا زلکم لوی خواہش واقع دا گو چی دا حضور پاک پا گوان کے دفن شو را میں ازلت مننا وی اسے نا دے وقت کلازا امیر چاواتا ہے امیر المومنین وی گوری دا امیر المومنین نے اس مرم خو ظاہر کے بیام دا مسلمانانو باس شے ممکن دا عائشی دا لنا دا زیماتا نی خواہ کلے خوزا ما دا حیاء دا وجہ نا غگ نشی کول نو چھے کل رانا سوخی جنو بیاتی دوبارہ تا پوسکے کٹ میں یاو سے ورطوے چھے عمر حاضر شوئے دیں نو کہ دوبارہ بیا تا پوسمتے ہو کہ زما دا مرگ نا پس او اجازتے ہو کہ خوڑے را خدک نیما دا مسلمانانو مقبرے تا یاو سے چھے ساتے ہو خاتنو بیا یاوڑو بیا دا عائشی بی بی نتا پوسو کا اغیوے بلکل زمارا طرف نورت اجازت تے نو دا حضور پاک مبارک دا قبر سر دا حضرت ابو بکر صدیق قبر دے پدا تے شکل کے دے کہ دا حضرت ابو بکر سر دا حضور پاک دیو گو سر برابر دے لکت اخکت دے او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبر دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبر سر دے دا سے شکل کہ دا حضرت عمر سر دا حضرت ابو بکر اگو سر دے مخامخ نو گورا سوالی سے کڑے سوالی دا کڑے چی وجعل قبری فی بلد رسولک وی خدای زمان قبر ستا دا پیغمبر پا خار کیو گرزوان دا دغزے سوالی نو کڑے دا مدینے دا خار سوالی کڑے چی دا مدینے پا خار کی زمان قبر راشی نو اللہ و سون احسانو کو وی دا مدینے خار نا دا حضور پاک کور او دا حضور پاک کورم نداغی کوٹا او دا آغی مبارک کوٹم نا دا آغا گوان در نصیب کو مدینه منوری سر چه سکمی نساتی او محبت ساتی دا دا سر وجه نساتی دا دا حضور پاک دا وجه نا چه دا دا کلی خوڑی رمشتا پا مدینه شریفه که ناب شارو نشتا و نپک زنگلشتا مکاو مدینه دوالو که دا سیدی نپک زنگلشتا او نپک ابشارو نشتا او نپک دا سیر و تفریح سشتا سیر تفریح لخلق اغزینو تا دیجی کمزے کی زنگلی بھی یخی واگانی بھی ووری بھی پکے او یا پکے نہرو نئی او سندو نئی پکے دائس دا پا مکہ کشتا و نا پا مدینہ کشتا دا پا کی نشتا او بیام خدای پاک دا مسلمان دا ظلمین آغازینو سر پیدا کری دا دا سر وجنا دا دا بیت اللہ دا وجنا و دا حضور پاک مبارک دا وجنا نو چه دا سر دا حضور پاک دا وجنا سوک دا مدینہ شریفی سر مینہ کئی نو دا دا چا سر مینہ شوا دا حضور پاک سر او دا نبی علیہ السلام سر مینہ دا اللہ سر مینہ دا دے بنیاد شروع نو چی دا تمنا ساتی ری رو بزرگانم دا دعاگانی دا خدای نکلی او حضور پاک فرمائی چی کم مسلمانی او دے پا حالت دے اسلام کی دا مدینه مرگ زان لخوخ کی او پا مدینه شریفہ کی تصہ ہوزی نوی دا قیامت پر از بردغ انسان دا پارز شفاعت کن او یو بل حدیث کی رازی ویچے کل دا قبر نزا پاسم نو دا مدینه خلق بزا ما لخ کری دا مدینه شریفی پا مقبرکی دا لسو زر و صحابه و نزیاد صحابه کرام دفن دی سمرا مبارک مقبره دا لسو زر و نزیاد دا حضور پاک لونه مبارکی پکی دی بی بیان مبارکی پکی دی او دا خاندان خلق لکه حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ دارنگی حضرت حسن رضی اللہ عنہ او دا حضور پاک ترور شوا بی بی آتے کا دا لوے لوے اکابر صحابے کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا لوے لوے اکابر صحابے کرام پکی دفن دی نو خبرہ میرونو دے پورے کولا چی مدینہ منورا دا مبارک از مکہ دا برکتی منسی پکی سلے کئی نو جمعاتو نا ہو پکی دیر دیخو مشاوری او سو غٹ جمعاتو نا دی یا او غٹ جمعات چا خلق زی اغیط مسجد نبوی وی او دو حدیث دی پکی یا او حدیث شریف کی رازی یا سوک یاو منس پا مسجد نبوی کیو کی دا یاو پا زر خدا سواب ور کئی او پا بل حدیث کی یاو پا پنزوس زر دی لکتا دل تا پا تورنگزو کی پنزوس زر منزو نو کی او دا حضور پاک پا جماعت کی یوم منزو کی دا برابر دے سونا فیدہ شو بل جماعت مسجد قبا دے دا غیر سونا فیدہ دا دو رکات منز چی پاکیو کہ رب العالمین دل دا عمری برابر ثواب در کے بل جماعت پا کی مسجد قبلتین دے چی کم دے دا قبلے دا بدلے دو حکم نازل شویو اللہم اجعل بالمدینہ دعفے ما جعلت بمکہ من البرکہ خدایا مکیلہ چی دے سمر برکت ورکڑے دے نو مدینہ منوری دا غی دو چند برکتو نورکے او ان ابراہیم دعا ابراہیم علیہ السلام سوال کردے دے دا مکہ مکرمی دا پارا او انی ادعوک لمدینہ زستادا دا مدینہ شریفی دا پارا سوال کو نو خدایا دا مدینہ شریفی وزن چھے کم شے پا وزن خرسے گی کم شے پا پیمانہ خرسے گی وی خدای پاغے کے والا برکت واچھا او عجیبا اس پا مکہ مکرمہ کے منگ اندازہ واغشتا پا مدینہ منورہ کسی دون ارزانو دا مکہ مکرمی پا نسبت مانے عمرگی تا پوسو کا مکہ مکرمہ کے خلق اگرانی دا او مدینہ منورہ کے ارزانی دا داولے میں حضور پاک دو چند برکت والا گوختے نوشی دو چند برکت والا گوخت ارزانی پکی نینو کم زیب ارزانی سامان پکی دیر دی دا خود فضل خوراک پکی خمیلاوی گی میوہ پکی بینتہا ملاوی گی دوڑے پکی رہتا قسم قسم ملاوی گی کہ پی خورے دوڑے گوارے او کہ پنجابے پتی رہ دوڑے گوارے او ترکاری کدھا یمن گوارے او کدھا مصر گوارے او که دا پیخور غواره او که دا افغانستان غواره دا ار ملک کتل پکیری او دا خپل ملک مطابق دوڑه و ترکاری پخی دا دا حضور پاک دعا دا فرشتی مخکنم موجود دی دا رحمت او سا پوری پکی موجود دی فرشتی لکه یو حدیث پاک کی رازی یسوک رازی او زمان پا قبر سلام وی نبی علیہ السلام فرمائی وی او یا ذرا فرشتی خود پاک زمان دا قبر پا خواک مقرر کردی دی وی دا او یا ذرا فرشتی دا غی انسان دا پار دعا غوانی دا سمرلوی برکت شو نو یوازی منزی قیمتی ندی دا حضور پاک سلام چی پاغی سلام چی غا قیمتی او دا عبادت نا پس خود پاک دعا قبلیں مانی او ربی تا پوسک ما تیوی چی تاسو دا سلام چوی ما سلام واچو باروتم قبلیتا میں مخل دعا میکن نو ما تاوی دا دعا ولی کوی ما وی گور دا عبادت نا پس اللہ دعا قبلیں بیاو بالکل ما سلام پا نبی علیہ السلام لو عبادت لیکن نبی علیہ السلام ہم ترغیب ورکڑی چې په ما سلام واچا او درود شریف پر عبادت تے ندین بہترین لو عبادت نشتا او اذا فرخت فن سب چی سڑے کرے دے عبادت نفارق شنو زان دے پا دعا کیو کرے عربو کدا یو صفت تے چی خبر وطا پا دلیل واضح کی نبیا خبر مانی او یاو بالکل تی نو دا حضور پاک مبارک بانے سلام واچا عبادت تے لو عبادت یو صحابی دا نبی علیہ السلام مبارک نہ تپوس کو حضور پاک ترغیب ورکو دا صلات او دا سلام اگر تپوس کو دا اللہ رسولا دا وفات نہ پس چ مون پتا سلام جو قد بلے تستا وجود خو برجی دلی وی تو بیا ز مون سلام او درود سنگا اورے و ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء و خدای پزما کدا حرام کڑے چ دا پیغمبر غو خدی اخری زما کدا پیغمبر غو خان اخری نبی اللہ حی یرزق دا خدای پیغمبر جم دے دے دا پا قبر کی مروزی ملاوے گی نرو دا حج دیر فیدی دی یو فیدی دا دا چی دا مبارک زین سڑی ہوئی نی او پا مبارک زینو کی منزنو کی او مبارک زینو کی نفلونو کی ثوابون دوچن شی او دا خدای پاک رحمتون پی نازل شی دے یو فیدی شو بلا فیدہ دا حج سدا دا دا طولو پیغمبرانو طریقہ و حج یوائی زمونگ نبی علیہ السلام نا یو حدیث کی را دی چی آدم علیہ السلام دی اندستان نا حج لطلی دی لنبی حج لاغا دی اندستان نا تلی او سلوی حج او بلکی اتیا رازی چی اتیا حج یا سلوی حج حضرت آدم علیہ السلام کردی دی دارنگی حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام طولو پیغمبرانو دا طولو پیغمبرانو طریقہ او بلی وجیبہ سفر دے دا حج سلے چی دا کور ندی پدا سے اندازی لکا کسلے چی ملی پا کفن کے اوبازی لکا ائرپورٹ نسلے دو سپین سادرون واچے دا ملی جامع دا دو سپین سادرون دا ملی جامع دا دا سے لکا سلے دا خیرت پا سفر روانے دا خدای دا کور نتاویگی دا صفا مروا پا منس کے مندے وی منا تزی مزدلفی تزی عرفات تزی بیس پا لنگ لنگ والے و سر تور سر خیرن خچن دکہ یہ حضور پاک مبارک نے صحابی تا پوس کہ وی کم حج غورا دے وی اگا حج غورا دے چی کم کدے لبیک چی غیوی او ساروی پا کیلان شی او کم حجی غورا دے وی اگا عجی غورا دے چی دا ببر سری نیولی اس خوابین تیزی دا خدای پنیز دا غورا نو دا دا لیوان توب شکل سڑی جوڑ کی سر پارا چی مانا اللہ رضا شی نو چی تا کفن واچو کلی دی پریخو زرگون رو پی لگی و شکل دا لیوان توب دی جوڑ کن او سر ببر بین دا نزی دیل چی مانا اللہ رضا شی نو خدای برازی کی گی کنا درون دا حج دیر فیدی دی باہر کیف دا سعادت خدای پاک دیر مسلمانان تنصیب کن اور ایر تلی دی خدای پاک دی چی کم مرگری پاتی دی غدی ما اللہ پا خیر و آفیت رو رسول لیکی اور تاسو منگ دی خدای پاک دا غزیلہ بار بار بوت لیکی رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چی دی خلق تیو اعلانو کا ان کنتم تحبون اللہ کستاسو دزلن پا حقیقت کے اللہ سر منی او اللام خوخینو زما تابیداریو کے دا اللہ سر دا من نخا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری دا نو کچا دا نبی علیہ السلام تابیداریو کلا نو دا ثابت شو چی دا اللہ سر من اشتا او کدا پیغمبر علیہ السلام تابیداری نکی دا دے نخا دا چی دے دا اللہ سر مینہ کے دروغ جن دے نو اصل سیس خو دا اللہ سر محبت و مینہ دا دکا اللہ زمون خالق دے زمون مالک دے مون لروزی را کئی مون لعزت را کئی مون لجن را کڑے دے زمون مرگ و جن دا عرص دا اللہ پہ اختیار کی دی مون لخکول شکلون را کڑے دی نو مقصد دا اللہ سر مینہ شوا اس دا اغیمین نخو دلیل اللہ دے آیت کے ذکر کئی چی ارسڑی با داوکی چی ما دا اللہ سر مینشتا قسم بم خوری لیکن دا غی ظاہری نخبسی نشان بیسی اگر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری دا نو گویا که مین دا لشیر دا غی پتہ نلگی او تابیداری پا اندامونو کی گی دا غی پتہ لگی نو چی کم سڑی پا دی خپل و اندامونو دا پیغمبر علیہ السلام تابیداری اکڑا اس منگتا معلوم شو چی دا دی سڑی دا اللہ سر مین اشتا او چی سوک دا پیغمبر علیہ السلام تابیدار ندے ورا ظاہری نخوا خویم داشوا نو دا با دی دروغوی چی دا ما اللہ سر مین اشتا دا پیغمبر علیہ السلام لنبی تابیدار سوکو صحابه کرام چاچی پیغمبر علیہ السلام باندے بذات مخ پا مخ ایمان روڑو او پیغمبر علیہ السلام اومن او مسلمان شو دا لنبی تابیداران دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی او تاسو که تاریخ او کتا دا صحابو پتا بدر تو لگی جا تابیداری دیتا وی منگم تابیداریو منگم دعوه دا تابیداری کو او دا صحابو جن تاو گورا دا غی نقشو تاو گورا نو معلوم بشی جا تابیداری ستا وی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی وی شراب حرام شو شراب حرام شو دا شراب نشه دا او نشه پری خودل گران کاری دا هر سنسلی زان ساتلی شو دا نشه نزان ساتل گران دی تو چه نسوار چه اغتا پتا لگی چه نسوار پری خودل زون گران کار دی الکه وی جنگ لمیو لگو بکم خودی نوی زان نشم ساتلی نشه که ولمی معمولی می یو نشی سڑی تا پلار نصیت کئی مور ور تا نصیت کئی پیسے پی بندی کئی ویٹا کئی شکل تیو گورا دا نشی والا و بیاد پودری شکل سمر بد نماوی لیکن نشاغ نپری دی نو خبرم دے پوری کولا چه شرابم نشوا پری خودل گرانو نو اللہ رو رو پا طریقہ طریقہ صحابه کرامو تا دا شرابو دا پری خودو دا نفرت بیان شوروک لاولی و تا یو حکم نازل کا ویچی گوری شراب چی دی او دا سیزونا دا خشی نده خو دا انسان دا فیدم پکی دا و تاوانم پکی ری فرقیه تاہیری او فیدم ورکی دا دا حرمت آیت نو چی گنی شراب حرام شو یو اشاره گنده تی معلوم شوا چی را خشی نده نو بعد صحابو فورا پری خودل بیاور پس دویم حکم نازل شو لا تقرب الصلاة وانتم سکارا علاقہ چی جمعات تزے منزلنو شراب بن شراب حرام دی شراب بنس کے چی کم دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ نزدی نزدی و اغیوی دا شیخ شین معلومی گی ولی دکا وقتی مخ کی روزو کی دا سے آیت نازل شو چی فیدم پاکی ظاہری لگا گوندشتا و تاوانم پاکی گوری دیر